En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det Kongelige Teater i København er en af vores ældste nationale scener. Her opføres 300 år gamle operaer, moderne balletter og nytænkende teaterforestillinger. Men ikke uden problemer. Den seneste tid har der været en række sager, der har ført til sidste øjebliks ændringer og aflysninger i teaterets program. Teaterchef Kasper Holten har stort set holdt sig ude af spotlyset, mens sagerne stod på. Det er svært. Måske især efter at have oplevet så forfærdeligt traumatiserende en sag, som Liam Scarlett-sagen indrømmet var, ja, kan jeg godt have haft en tendens til at blive for forsigtig i forhold til at udtale mig. Men nu skal der andre boller på suppen. Vi skal ikke være bange for, at kunsten bliver diskuteret. Altså i virkeligheden er den værste trussel ikke, at vi kommer i avisen. Den værste trussel er, at vi ikke kommer i avisen. Og derfor er Kasper Holten min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Der har jo været en række dramatiske historier om Det Kongelige Teater i medierne over det sidste halvandet års tid. Altså først var der den meget tragiske sag med Liam Scarlett, koreografen, der begik selvmord efter MeToo-anklager. Så var der en opera over Svend Lings selvmordsmanual. Og så har der været den her ballet Otello, som blev taget af plakaten, fordi danserne mente, at dele af den var racistisk. Jeg vil spørge dig til de enkelte sager, Kasper. Men først og fremmest sådan tre sager, som jo meget sætter jer i fokus. Hvad siger de om Det Kongelige Teaters udfordringer anno 2022? Jeg vil jo nok først og fremmest netop sige, at det er jo tre meget forskellige sager, og for mig jo ikke på den måde sådan en serie sager, men tre sager, som vi måtte håndtere og forsøge at håndtere så godt vi kunne. Men det sætter jo da i hvert fald fokus på, at vi lever i en tid, hvor jeg tror, de store kulturinstitutioner oplever, at der er et fokus på vores håndtering af nogle centrale spørgsmål. Det kunne være MeToo og krænkende adfærd, arbejdspladsen, psykologisk tryghed. Og der er vel en lyst til i samfundet at diskutere og forstå, er der nye spilleregler, hvordan gør vi det? Derfor er der sådan en lyst til at diskutere de enkelte sager, fordi man vil gerne forstå og skal have skabt en eller anden form for ny konsensus eller forståelse omkring, hvordan navigerer vi i det her. Mm-hmm. Og så jo også om identitetspolitik, hvor vi mærker, at identitetspolitik, repræsentation, er jo blevet ikke alene noget, der rører på sig rigtig mange steder, men som også er blevet ekstremt politiseret. Altså noget, der er meget polariserende, hvor man definerer sig ofte i en debat som værende for eller imod. Og jeg stod der for et par år siden og så, Kunstakademiet havde en bystesag. Det handler om gips, bysten af Frederik den 5., som blev kastet i Københavns Kanal her for et par uger siden. Det kan ikke gå an, at man på en uddannelsesinstitution ødelægger hinandens værdier. Vi er en del af en europæisk diskussion, vi er en del af en global verden, og det skal forhandle. Men det behøver ikke, at vi betyder, at vi ødelægger noget. Gyldendal havde Halfdan Rasmussen. Han har skrevet rigtig mange fine og sjove børnerim. Og da han skrev dem, der måtte man bruge ord som næger og hottentotter og gule mennesker og kællinger. De ord, dem bruger man ikke i dag, men det gjorde man, da Halfdan Rasmussen han skrev digte, og det skal man bare blive ved med at læse. Og på Nationalmuseet diskuterede man, om det måtte hedde en Eskimo. Det er klart, som museum så er vi jo også lydhøre over for, hvad der rører sig i samfundet. Og der er jo ingen tvivl om efterhånden, at Eskimo er et udtryk, der virker ubehageligt på, jeg vil da tro, alle mennesker i Grønland for eksempel. Den slags sager opstår nok omkring kunsten og kulturen i de her år, fordi det er blevet en kampplads, hvor vi forsøger at finde nogle nye regler. Og som sådan, så er vi i en situation, hvor vi pludselig ikke kun har kunsten i sig selv, men også vores institution, der bliver genstand for nogle meget ophedede diskussioner. Og den ophedede diskussion, er det et angreb? Er det et angreb på institutionerne? Det tror jeg jo sådan set ikke nødvendigvis, det er. Det er jo indlysende, at der er nogle medier, der nogle gange leder efter, har der været fejl i administrationen, har I gjort det rigtige? Og det er også klart, at fordi både begge emnefelterne, MeToo og identitetspolitik, i øvrigt jo urelateret, er emnefelter, der er stærkt polariserende, så kan det føles som et angreb, fordi man oplever meget, meget stærke følelser, meget stærke reaktioner, og især på sociale medier meget ufiltrerede reaktioner, som godt kan, i hvert fald for mig til nogle gange, at gå i sådan en slags forsvarsposition, som i virkeligheden ikke er ønskværdig. Nej, men så er du netop i en forsvarsposition, så er det jo dig, der reagerer på det, der på en eller anden måde bliver et angreb. Jeg vil i hvert fald medgive dig så langt, at man kan sige, at vi havde i foråret 2021 den her sag med Liam Scarlett, den engelske koreograf, hvor vi meddeler, at vi aflyste en ballet, efter der havde været anklager om krænkende adfærd overfor nogle af vores medarbejdere. Vi synes egentlig, det var en ret grundigt belyst sag. Men det er også klart, at den sag var for os en personalesag, hvor vi forsøger også med den læring, der har været i samfundet og i scenekunstbranchen om, at mange mennesker har lidt under krænkende adfærd, så forsøger vi at skabe en psykologisk tryg arbejdsplads, hvor vi siger, det er okay at komme frem med ting. Vi ved, at folk har levet med en tavshedskultur og måske ikke har sagt magten imod, har været bange for ikke at blive kastet, har været bange for at blive set skævt til. Og når vi så opdyrker en kultur, hvor vi siger, kom med det, lad os tale om de svære ting, og sagen så jo forfærdeligt får det her forfærdeligt tragiske udfald, selvom vi egentlig indtil da synes, vi langt hen ad vejen havde truffet de uundgåelige og nødvendige beslutninger, så er det klart, så er det svært at gå ud og diskutere den lige så meget, som man måske egentlig burde eller havde lyst til, fordi skal jeg gå ud og røbe en fortrolighed, som nogle medarbejdere har fortalt os noget meget, meget følsomt i fortrolighed, og de medarbejdere, der jo nu selv står med de psykologiske eftervirkninger efter det, der så skete efterfølgende, eller skal jeg for at forsvare teaterets handlinger gå ud og sværte Liam Scarletts eftermæle til? Han har jo en mor, der har mistet sin søn. Han har en familie, han har et eftermæle. Skal jeg gå ud og anklage ham posthum? Det føles ligesom også svært. Så netto blev det en sag, som for mig var frustrerende. Altså udover den selvfølgelig først og fremmest var forfærdeligt tragisk og satte sig dybe spor i mig, så var den også frustrerende i den forstand, at jeg følte, det var svært at tale om den, fordi jeg ikke kunne fortælle alt det, jeg vidste. Ja. Og det tror jeg førte til, at jeg nok også lidt mere generelt i en tid blev lidt bange for sager, blev lidt bange for at havne i avisen, og derfor reagerede også lidt for pressesky og defensivt i nogle andre situationer. Og jeg vil meget gerne vende de sager med dig lige om lidt. Jeg vil bare lige hæfte mig ved det, du sagde, nemlig at du siger, at den her ophedede debat, der bliver der ligesom skabt en stemning af, at man enten er for eller imod. Altså for eksempel, at man enten er for eller imod MeToo. Føler du også, at Det Kongelige Teater har været tvunget til at vælge side for eller imod MeToo? Nej, for sådan er det jo netop ikke, når man har en arbejdsplads, og man forsøger at håndtere en personalesag, så er man selvfølgelig i et eller andet omfang for MeToo, hvis MeToo betyder, at vi ikke skal have krænkende adfærd, og vi skal have en psykologisk tryg arbejdsplads. Hvis det er det, det betyder, så er det klart, at så er jeg for MeToo, også som institution. Men i sådan en diskussion om den konkrete sag, er der jo mange flere nuancer på den palet. Og nej, derfor så er det lige præcis det, at jeg føler, at sagen bliver talt ind i en kontekst, hvor man måske gerne vil diskutere Naser Khader eller Jesdorf Petersen eller alle mulige andre sager. Ja. Og det kan jeg godt forstå behovet for at have en samtale om MeToo-sagerne. Men for mig er det jo ikke en sag i en serie. Mange for mig er det den konkrete personalesag, det vi gjorde i den situation. Så der er en eller anden konflikt i øjeblikket, oplever jeg, mellem mange arbejdspladsers behov for at skabe psykologisk tryghed, dermed også fortrolighed, og så samtidig behov i samfundet for, naturligt nok, at diskutere, hvad er det, der sker? Hvad er de her sager? Hvad dækker de over? Yeah. Det synes jeg er en svær balance. The leading British choreographer Liam Scarlett has died at the age of 35. His death was announced a day after the Royal Danish Theatre said it had cancelled the production of a ballet that he'd been working on. I april sidste år, der tog den britiske koreograf Liam Scarlett sit eget liv efter en MeToo-sag på teatret, der endte med, at hans ballet Frankenstein blev taget af repertoiret. Håndterer du den sag korrekt? Det er indlysende, at når en sag ender med, at et menneske tager sit eget liv, så påvirker det en rigtig dybt. Jeg kendte jo Liam personligt. Det er vi mange i huset, der gjorde. Jeg var arbejdet altså tæt på ham, da jeg var over i London som operachef, og sidenhen, da han var på Det Kongelige Teater, har jeg også mødt ham. Og selvfølgelig gør det dybt indtryk, og selvfølgelig går jeg sagen efterfølgende, både alene og sammen med kolleger, og tænker tilbage og tænker, var der nogle ting, vi kunne have gjort anderledes? Kunne vi have passet bedre på ham? Var der nogle faresignaler, vi skulle have set? Og jeg vil ikke afvise, at der er ting i håndteringen, jeg bagudrettet tænker, kunne jeg have gjort det der anderledes? Kunne I have passet bedre på Liam Scarlett? Jeg tror, der er nogle situationer, hvor vi kunne have taget nogle greb, hvor havde vi vidst eller frygtet det endte med, så havde vi måske taget nogle ekstra forholdsregler. Men jeg vil også gerne sige, at det er en svær præmis at lægge ned, at beslutningen ville have været en anden. Fordi hvis vi i hver eneste personalesag, vi fra nu af dukkede op, skulle håndtere den ud fra den præmis, at hvad nu, hvis det ender med, at det menneske slår sig selv ihjel, så kan man jo heller ikke skabe psykologisk trygt rum og håndtere de tilfælde af krænkende adfærd, der vitterligt er. Så jeg tror, jeg er nødt til at sige, hvad sagens essens angår, hvad beslutningen angår, der kan jeg ikke se, at vi har gjort noget forkert, og der står jeg sådan set fast ved beslutningen om, at det var uundgåeligt at handle på det, vi vidste. Men ser du på, er der et eller andet faresignal, man har overset? Ja, det er, bliver jo kontrafaktisk historieskrivning, men det interesserer mig selvfølgelig med henblik på at lære, og så i øvrigt selv og hele de sår, vi selvfølgelig også står tilbage med efter den tragiske hændelse. Ved ligsynet af Liam Scarlett i november, der konkluderede den britiske ligsynsdommer, at jeres aflysning af Frankenstein var en faktor i Liam Scarletts beslutning om at tage sit eget liv. Hvad tænker du om, at jeres aflysning var en faktor i hans beslutning om at tage sit liv? Jamen, det tænker jeg da, at det ville jo være indlysende løgn at påstå andet. Det er jo klart, at det tidsmæssige sammenfald alene gør det jo tydeligt, at selvfølgelig var det en faktor. Og det er jo også derfor, jeg siger, at det efterlader jo dybe refleksioner og spor. Ja. Jeg vil så omvendt også bare sige, at det var jo ikke sådan, at det var den første sag mod Liam Scarlett. Han var jo altså stoppet med at arbejde på Royal Ballet i London, hvor der havde været anklager mod ham, og balletkompagnier verden over havde afbrudt samarbejdet med ham. Og for så vidt var den kongelige ballet jo et af de eneste kompagnier, der holdt fast i et samarbejde med ham på det tidspunkt, vi kom frem til her. Og derfor tænker jeg da selvfølgelig også, at når vi så aflyser, fordi der var konkrete sager i København, så har det da selvfølgelig gjort ekstra ondt. Jeg kan jo ikke sige andet end, at selvfølgelig var der en sammenhæng. Det er jo evident for alle. Det ville jo være tåbeligt at påstå andet. Jeg kan ikke derfra gå tilbage og sige, at vi skulle ikke have aflyst balletten. Okay. Men måderne, vi gjorde det på, vil jeg selvfølgelig løbende reflektere over. Ledelser i virksomheder og organisationer, der har den her slags krænkelsesager, de afholder sig normalt fra at sætte navne på. Og det gør man jo af hensyn til den anklagede, som også er eller har været en medarbejder. Hvorfor mente du ikke, at du skulle tage det hensyn til Liam Scarlett? Fordi det ikke de facto var muligt. Vi var i en situation, da sagen blev fuldt belyst, hvor repertoiret, inklusive den her ballet, var sendt ud til journalister, adskillige journalister endda i Danmark og internationalt. Og når vi aflyste den her ballet for en mand, der internationalt set var blevet droppet på grund af MeToo-klager, så var faktisk vores frygt, at den rygtedannelse, der ville opstå, ville være skadelig. Men det er da klart, i bagklogskabens lys havde jeg måske stået stærkere, hvis jeg havde sagt, vi nævner ikke navnet, vi aflyser bare balletten. Og så må rygterne jo køre deres eget spor, og det er da en af de ting, man kan tænke over. I maj var der heftig debat, da I lavede operaen Manualen, en opera med udgangspunkt i Svend Lings selvmordsmanual, og I var under pres for at aflyse værket. Der var kritik fra et medlem af etisk råd, ja. Morten Bangsgaard, ja. Som sagde, at I herliggjorde handlinger, som har rettens ord for at være kriminelle. Ja. Operaen blev opført. Men kort inden premieren, der ændrede du et ord i librettoen, altså i operaens tekst, navnet på en medicintype, som ofte bliver brugt, og som Svend Lings anbefaler at bruge til selvmord. Den tog du ud. Ja. Komponisten Louise Alenius, hun sad her i studiet og anklagede dig for censur. Jeg kan ikke lide, når man tror, man arbejder under 100% kunstnerisk frihed, og så der i 11. time kommer en og ligesom cutter i værket. Du lod dig presse til at sætte den frie kunst over styr. Jeg mener ikke, at kunsten skal underlægge sig politiske strømninger. Ja, og hvis den gør det, så er det faktisk okay med mig. Så skal vi bare ikke kalde den fri. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det er jo rigtigt i den forstand, at censur er jo sådan per definition, når man ændrer i et kunstværk. Så det er jo sådan set rigtigt. Jeg vil så omvendt sige, at det er jo for os også er helt almindeligt, at der bliver grebet ind i den kunstneriske frihed. Det sker nærmest hver eneste dag af økonomisk hensyn, af praktisk hensyn, men også af sikkerhedsmæssig hensyn, at hvis arbejdstilsynet eller brandvæsenet, eller som i det her tilfælde sundhedsmyndighederne, siger til os, at noget er farligt, så lader vi selvfølgelig være med det. Jeg hørte Louise sammenligne det med, at en hvilken som helst interesseorganisation skulle kunne presse os, og der vil jeg sige, hvis vi kommer derhen, hvor Sundhedsstyrelsen og WHO bliver betragtet som interesseorganisationer, så er vi for min smag kommet for langt ud i det postfaktuelle samfund. Altså, det er myndigheder, vi taler om. Og hvis jeg ikke som stat skulle lytte til de danske myndigheder, når de fortæller os noget farligt, så forstår jeg det faktisk ikke helt. Skulle du have spurgt sundhedsmyndighederne, inden I overhovedet tog beslutningen om at lave en opera om? Ja. Ja. Vi skulle have sat os ind i de der WHO-retningslinjer noget tidligere. Jeg vidste ikke, de fandtes, og det var helt klart en fejl. Og det problemet er, at det kommer til at se ud, som om du bøjer af. Fordi man kunne sige, når man sætter en opera op om Svend Lings selvmordsmanual, så må man forvente det absolutte mål af kontroversialitet, eller hvad det hedder. Altså, det er jo hyperkontroversielt at lave en opera. Det må du må have forventet det pres, du må have forventet den storm, du må have forventet den bekymring, der kommer, når man laver sådan noget. Det, du siger, det er, og du vedkender dig, I skulle have talt med myndighederne, inden I tog den beslutning. Jeg synes, det er to forskellige ting, du snakker om. At der er en kontrovers, det er jo noget andet. At nogen bliver sure, skrev læserbrev, skældte os ud, I skal ikke spille den opera. Ja, det er klart. Det måtte vi forvente, og det tog vi jo standing up og spillede jo værket. At sundhedsmyndigheden så siger til os, I har overset, at der er nogle regler her, på nøjagtig samme måde, som hvis arbejdstilsynet kom og sagde det, eller brandvæsenet, eller nogle andre kom og sagde, I har overset, at der er nogle regler, og det, I gør nu, er farligt. Jamen, det har ikke noget at gøre med at lade sig presse. Skulle jeg så have kendt de regler? Ja. Men det er noget andet, end at der kommer kontroverser. De to ting var det for mig i hvert fald helt logisk at skille ad. Og så vil jeg altså måske også bare lige... under corona havde vi sundhedsmyndigheder, der sagde til os, når I synger opera, skal folk stå med 2 meters afstand. Det var eddermame også et indgreb i min kunstneriske frihed, da jeg satte maskerade op på operaen i 2020, december 2020, at de elskende skulle stå og synge de elskende med 2 meters afstand. Ja. Men det er jo også et indgreb i kunsten. Jeg har lavet forestillinger, hvor jeg sagde, jeg vil gerne have, at han står deroppe. Okay. Jamen, så skal han have sikkerhedssele på. Jamen, det ser grimt ud. Jamen, sådan er det. Alright. Der er indgreb i kunsten af hensyn til sikkerhed hele tiden. Så lad os tage en anden sag, hvor I hvert fald ikke greb ind af sikkerhedsmæssige årsager. Det Kongelige Teater aflyser balletforestilling af mesterkoreograf efter klager fra danserne. En krigerdans i balletten Othello, hvor danserne skulle udstøde abelyde og slå sig selv oven i hovedet som aber, har ført til, at balletten, som er skabt af den tyske stjernekoreograf John Neumeier, nu er blevet strøget fra Det Kongeliges program. Hvorfor var det nødvendigt at aflyse balletten? Altså, jeg vil sige det sådan, i sidste ende er det ikke danserne, der tager den beslutning. Det er faktisk ledelsen, det er vores balletmester, og han bakker jeg fuldstændig op i det, der tager den beslutning, at sådan som situationen er, og med de holdninger, der er til det her, den her scene i værket, så er det problematisk for os at spille den. Og så blev vi faktisk enige med John Neumeier om at spille et andet af hans værker, i stedet for bare ligesom lige for at rise banen op. Og jeg vil sige det sådan, det er en sag, der godt viser noget af det dilemmabehæftede. For det, jeg hæfter mig med, det er, at nogle kommentatorer brugte jo masser af spalteplads på i dagene efter, på at sammenligne det med cancel culture og sige, nu er det ligesom, når en bog bliver forbudt, eller en film bliver forbudt, eller en statue bliver revet ned. Det er bare meget sigende, at vi er nået dertil. Også fordi balletkendere og andre hylder jo balletten Othello som et kæmpe vigtigt værk. Det er en meget vigtig principiel diskussion, som er sådan helt inde, synes jeg, rører ved kernen i forhold til, hvad man kan sætte på en scene i vore dage. Hvis alt skal sådan på en eller anden måde renses for trigger warnings og ubehagelige emner og sådan noget, hvad har vi så tilbage? Der er den meget afgørende forskel for mig, om det er, apropos hvad vi lige snakker om med manualen, en ekstern interesseorganisation, et politisk parti, en religiøs organisation, nogle andre udefra, der kommer og siger, I skal aflyse den der ballet. Eller om vi internt på teateret mellem kunstnerne har nogle debatter om, at kunsten udvikler sig og tager en beslutning om at ændre det rent kunstnerisk. Det ikke er kontroversielt, men det er dog noget helt andet, end når du har cancel culture, hvor nogle eksterne kræfter siger, nu skal I lave den her bog, må ikke læses mere. Synes du, balletten er racistisk? Jeg synes, at den scene, som det handler om, i dag virker racistisk på mig, men jeg er helt med på, at den ikke er ment racistisk. Jeg har ikke på nogen måde lyst til at anklage John Neumeier, eller brug for at anklage John Neumeier for at have ment den racistisk. Nej. Jeg er helt med på, at det har han ikke gjort, men jeg oplever den som reproducerende en stereotyp, som i dag kan opleves racistisk. For dem af lytterne, der ikke lige ved, hvad det er for en scene, kan du lige beskrive, hvad det er, der bliver opfattet som racistisk? Jeg er jo ikke balletekspert. Nej, det er en scene, hvor man ser Othellos alter ego som en vild stammekriger danse nogle trin, som John har taget fra en, jeg tror, brasiliansk stammedans eller noget i den retning. Og det er jo en del af en verdenskendt ballet, som John Neumeier lavede tilbage i 1985. Den har været vist et utal af gange på scener verden over. Du kender den, ikke mindst din balletmester Nikolaj Hyppe kender den. Ned til mindste detalje går jeg ud fra, sådan nogle nørder som jeg. I kender de her ting. I har set den her scene. Hvorfor kunne I ikke, inden I valgte at smække den på plakaten, sige, det skal vi sgu ikke vise det? Men det havde nok også været smart. Nu kendte jeg den faktisk ikke, men det skal nu ikke være nogen undskyldning. Men det skulle vi også nok have gjort. Men vi lever i en tid, hvor tingene udvikler sig, sådan er det jo også omkring kunsten, at det, der betød noget for 10 år siden, hvor man måske så den ballet, at pludselig i 2022 har vi fået også en følsomhed over for noget, hvor den ikke længere betyder det samme. Og det synes jeg egentlig er helt legitimt og fair, at kunsten udvikler sig og flytter sig, og også at kunstnerne har nogle andre følsomheder, en anden åbenhed omkring at tale, når noget kan være problematisk. Det er afgørende for dig, fordi du siger selv, mange så det som et udtryk for cancel culture, altså at man tager noget ned, fordi nogen bliver krænket af det. Du siger, at det her er ikke cancel culture, fordi det var noget, der udsprang af en intern diskussion på teateret. I hvert fald teateret. En helt anden form for cancel culture, og en cancel culture, som vi jo i så fald har kendt i hundredvis af år. Der er jo ingen af de værker, vi spiller i dag, vi spiller på samme måde, som vi spillede den for 30 eller 50 eller 100 år siden. Så cancel culture, forstået som, at en ekstern interesseorganisation presser dig til, at det her må du ikke spille. Mm. Det er det i hvert fald ikke udtryk for. Nej, men det handler jo også om, hvem der skal træffe de kunstneriske beslutninger. Altså, du siger selv til Berlingske, mange vil gerne blande sig i repertoireet på et teater, men vi skal stå vagt om, at det er de kunstneriske chefer, der tager beslutningerne. Ja. Den kunstneriske chef, balletmester Nikolaj Hyppe, havde truffet beslutningen. Synes du, det at nogle af danserne så klager over en scene i balletten, det ender så med, at balletten bliver taget af plakaten. Synes du, det er et udtryk for, at I står vagt om jeres kunstneriske beslutninger? Men så enkelt er det heller ikke. Jeg kan godt forstå, at det er fristende at stille sig enkelt op. Nikolaj tog en beslutning, og så på et tidspunkt tog han en ny beslutning, og det var Nikolajs beslutning, og det kan jeg bevidne, for jeg var sammen med ham, da han traf beslutningen om at aflyse Otello. Yes, men det er dig, der siger, at I skal stå vagt om jeres kunstneriske beslutninger. Ja, vi skal stå vagt om, at vores kunstneriske chefer er dem, der tager de beslutninger. Mm-hmm. Og det gælder både, når de tager en beslutning, og hvis de så er blevet klogere, eller har ændret mening, eller har fået en opfattelse af situationen, som gør, at de nu træffer en ny beslutning. Okay. Og ja, det er et udtryk det her for, at tiden forandrer sig, og det bringer nye dilemmaer med sig. Men jeg vil stadigvæk fastholde, det er ikke helt så unormalt, som vi får det til at lyde, at kunsten flytter sig. Vi brugte blackfacing indtil for 5-10 år siden i mange operahus rundt om i verden. Det vil vi aldrig drømme om at gøre i dag. Nej. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi er blevet klogere om, at noget, vi har antaget var okay, det pludselig faktisk opleves, og er blevet oplevet også førhen stødende. Okay. Jeg synes sådan set, det er fornuftigt, at anerkende, at tiden flytter sig og udvikler sig. Men det er klart igen, hvis vi lader det komme dertil, at eksterne, det vil jeg både dem, der skriver, at vi skal spille Otello, og dem, der skriver, at vi ikke skal spille Otello, lad dem bestemme repertoireet, så har vi et problem. Det er noget, en kunstnerisk chef må tage på sig og prøve at forstå, hvornår flytter kunsten sig, og hvor flytter den sig hen. Og der synes jeg egentlig, at Nikolaj har været modig i at sige, det her føles nu som den rigtige beslutning, også selvom jeg ved, at jeg udsætter mig selv for kritik. Det nemme havde jo for ham for så vidt været bare at køre på. Mm-hmm. Og det er ikke et udtryk for cancel culture, det er det, du holder fast i. Altså, det er i hvert fald en anden form for cancel culture, end når vi taler om, at eksterne kræver noget aflyst. Ja. Kasper Holten, i starten der sagde du, at der er stort fokus på, hvordan Det Kongelige Teater håndterer nogle af de her centrale spørgsmål. Såsom MeToo, du nævner også selv identitetspolitik og repræsentation. Du siger, at det er blevet meget polariseret, om man enten er for eller imod. Men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad du egentlig mener i forhold til repræsentation. Det er jo i høj grad det, teater, opera og ballet handler om, fordi kunstneren skal repræsentere den rolle, som vedkommende spiller. Men så har vi jo så i den seneste tid set en række sager om kritik af, at hvide spiller sorte, ciskønnede spiller transkønnede, at folk uden handicap spiller folk med handicap. Og det må de ikke, lyder kritikken, for de kan ikke repræsentere det, de ikke selv er. Hvad synes du om den kritik? Altså, hvis du spørger mig som Det Kongelige Teaters direktør, så vil jeg sige, at det synes jeg er en svær sag at have en principiel holdning til, og må være en form for kunstnerisk afvejning i hver eneste projekt. Hvad giver mening? Hvad er det, vi er ude på her? Hvis du spørger mig personligt, så vil jeg gerne indrømme, at jeg synes, det er dilemmafyldt, og jeg nok ligger et eller andet sted nogenlunde midt på den skala. Jeg synes, der er nogle fornuftige tanker i, at der nok er for mange historier, der er blevet fortalt ud fra et bestemt perspektiv på en bestemt måde. Jeg havde selv den oplevelse, at jeg egentlig betragter mig selv som feminist, og alligevel endte min opera altid med, at tenoren stod så heldemodig ud, og sopranen lå og græd på knæ. Hvad sker der, hvis man vender på det? Hvad hvis man slutter Wagners Ringen? Ikke med, at kvinden dør for mandens skyld og forløser ham, men med, at hun overlever. Og det var der nogen, der blev vældig opbragt og sure på mig over, fordi hun skal dø til sidst. Sådan er traditionen. Der er masser af nybrud og inspiration at finde i det kunstneriske ved, at man begynder at tvinge sig selv til at sige, okay, min intuition er også vaner og bagage, og hvad sker der, hvis jeg drejer synsvinklen her? Hvad sker der, hvis jeg ikke bare bruger mine automatreaktioner? Der er masser af lyst i at undersøge værker på en anden måde fra en anden vinkel. Men samtidig handler teaterets væsen jo også om, at vi nogle gange lader som om, at vi er nogen andre end dem, vi er. Og det er der en kæmpe stor værdi i, at vi derigennem træner vores empati, at vi øver os på at leve os ind i andre mennesker, og netop kan forstå og undersøge andre mennesker, end dem vi selv er. Så jeg ligger et eller andet sted midt for på det spektrum. Jeg tror, det er udmærket, at vi bliver tvunget til at tænke bredere, og også at vi sørger for, at der er bedre repræsentation i scenekunstbranchen af forskellige typer stemmer, forskellige typer mennesker. Men jeg synes selvfølgelig også, det bliver for fattigt, hvis man siger, fra nu af kan Madame Butterfly kun synges af en 15-årig japaner, fordi så bliver der nok ikke ret mange opførelser af Madame Butterfly. Nej, det er nemlig det, jeg tænker. Så bliver det svært for et skuespiller, et opera, et ballet, ensemble opføre noget som helst. Klar. Fordi hvis man skal gå den her kritik fuldt ud, så kan man kun repræsentere det, man selv er. Og det gør vi jo heller ikke hver eneste dag. Så går vi rundt inde på Det Kongelige Teater og tager kostymer på og sminke, eller jeg gør ikke, men der er mange andre, der gør det og lader som om de er nogle andre. Så hver eneste dag lader vi som om vi er nogle andre. Og det skal vi heldigvis blive ved med. Nu nævner du selv Wagner, hvor du fik lyst til at ændre slutningen, og jeg tænker, hvad betyder det her for vores store historiske værker? I er nationalscenen. I har også en anden forpligtelse til at fremvise den danske kulturarv. Yes. Er kulturen bare noget, vi skal ændre senere i, og lige tage ord ud af, og ændre slutninger på? Skal Sylfiden og Napoli, hvad de ellers hedder, de store balletter, skal ting ændres, hvis folk synes, der er ting i dem, der er krænkt? Men de er altid blevet ændret. Nogle gange så spørger folk mig, hvorfor spiller I ikke Mozarts Figaro-bryllup, som den så ud på Mozarts tid? Og når jeg så spørger dem, hvad de mener, så viser det sig altid, det de mener er, hvorfor spiller I ikke Mozarts Figaro-bryllup, som den så ud i 1965, da jeg så den første gang? Altså nostalgien har sjældent noget at gøre med det meget specielle oplevelse, det vil være at se en teaterforestilling fra 1786. Kunsten har jo altid udviklet sig. Og især da, når vi taler scenekunst. For scenekunstens natur er jo den, at vi hele tiden bliver ved med at genopfinde de her værker, at de her mesterværker ikke er et maleri, som er fikseret, men de er et spejl, og at vi derfor, når man så Hamlet i Østeuropa i 60'erne, så man en historie om politisk undertrykkelse. Da jeg lavede Hamlet i år 2000, så jeg det som en historie om informationssamfundet, viden af magt. Hvis man laver Hamlet i dag, så synes man noget fjerde, og nogle opsætninger har tolket Hamlet som et freudiansk drama omkring hans forhold til hans mor, og sådan er det jo så vidunderligt med de her mesterværker, at de kan rumme og være mange ting. Ikke hvis vi ændrer dem, så man ikke kan genkende dem jo. Da jeg var operachef i London, så lavede jeg en opsætning af Mozarts Don Juan. Og så var der en vred operaelsker, der skrev til mig bagefter, nu havde jeg ødelagt Mozarts Don Juan, og så kunne jeg skrive beroligende tilbage og sige, at jeg tror nok, Mozart og Don Juan skal klare sig. Den skal som nok blive spillet igen også efter mig. Mm-hmm. Det er nok mest min karriere, der er i fare. Kasper Holten, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.